tuju sepoke pau meritana haiko dari bahu kasara de tuju benhu adura milke pura ho jau kya sunau kya dikau आसमां भी मिल सकते हैं कसम उसने खाई थी मेरी नींदों में तेरे ख्वाबों की बरकत दे दिल की राहों में अपने संग ही तुझे पाऊं प्यार